Efendim Vahyin Penceresi'nden selamlar, Antalya'dan selamlar, muhabbetler. Antalya ve çevresi Kur'an halkalarıyla bu gece Hristiyanlaşma ve Hristiyanlaşma temayülü üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Aslında bir net sorunun peşindeyiz. Yani İslam nedir? İslam Yahudileşme değildir. Yahudileşmek İslam'dan kopmaktır. İslam nedir? İslam Hristiyanlaşmaya direnmektir. Aslında bu soruyu Kur'an'a sorsaydık, İslam nedir diye sorulacak en güzel yere sorsaydık, acaba bize nasıl bir cevap verirdi diye düşününce, evet, elime böyle bir kitap geçti. Bugün sevinerek aldım. Kapağı ile duruşuyla, evet, Kur'an'a sorar mısınız? Kur'an'a sormak aklınızdan geçti mi? İslam nedir diye değerli hocamın Kur'an'a göre İslam nedir çalışması gerçekten heyecan verici başlıklar içeriyor. Bir ara program müsaade ettiğinde detayına da gireriz inşallah hocam. Allah mübarek eylesin. Çok net, duru bir soru. Kitabın kapağını da estetik olarak çok güzel buldum. Evet. Yazanın ve tasarımı yapanların da ellerine sağlık.